A gyerekgyilkos. Nem érdekli őt a kincs! Nem érdekli őt a kincs! A döntésében! Nem hagyja meg a gics. Tudja nagyon jól, hogy a gyerekek is a szívük mélyén legalább annyira kecik, mint ő. És azért nem is kíméli őket. Keményen szétveri a pofájukat. Kihúzza a tejfogaikat. És mi bassza őket szájba? Kis orális maszturbátorok. Faszopó gyermekek. Gondolja ő, és talán jól is gondolja. A szüleik előtt, akik el vannak fogva, székhez vannak kötözve, úgy bassza meg a gyerekeiket, úgy vágja el a torkukat, úgy gyújtja fel őket, majd a lángokra löveli a gecit. A gyerekgyilkos. Gyerekgyilkos. Megbassza a kis faszobó gyerekeket, mert tudja jól, hogy ők is ugyanolyan gecik, mint ő. Nem érdekli, nem érdekli, az a elbaszott buzenáns hülyeség, hogy ők ártatlanok, ők a kis aranyosak, ő nagyon jól tudja, hogy ők is csak atomokból, anyagból állnak, ő nagyon jól tudja a saját, maga kibaszott tanítása, ő így írja az életét. Őt nem érdekli a börtön, azt se érdekli, hogyha egyszer elkapják és kibaszottul meg fogják büntetni, őt egyáltalán nem érdekli. Ő csak a pillanatnak él, a fájdalmas sírásuknak, attól áll fel neki, azt akarja, de ha fel sem áll, az sem nagyon zavárja, mert igazából csak a megsemmisítésükön vár a kibaszott esze. Szereti látni, ahogyan bömböllek, sírnak, és nem tudnak mit kezdeni az álló fasszal instrukció nélkül. De ő segít rajtuk! A gyerekek a haláluk előtt az ő faszát szopják! De nincsen ezzel probléma. Ez így szép, ahogy van. A gyerekgyilkos kiélvezkedik rajtuk a megdöglésük előtt. Beleérvez a szájukba, megöklözi a següket, rendesen emlik belőlük a vér, szétrepeszti a picsajukat, kiszúrja a szemüket, majd a gödörbe húgyoz. A gyerekek szüleinek a szarjába eteti meg őket, majd amikor már látja, hogy mindjárt meghalnak, még egy utolsót rúg beléjük az agónia kiteljesedésének pillanatában. Éljen a gyerekgyilkos. Faszopó gyerekek. Még a halálunk előtt is szeretnek szopni.